van Comduur. Goedemiddag. Het Israëlische leger blijft de Gazastrook aanvallen. En voor de ziekenhuizen daar is het daardoor bijna onmogelijk het hoofd boven water te houden. Dokters van de Wereld is volop actief in de regio en ze maken zich grote zorgen. Zometeen directeur Jasper Kuipers in de Nieuwsbv. Eerst chaos door vernielingen aan het spoor in Frankrijk op de dag dat de Olympische Spelen gaan beginnen. In het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. In Frankrijk is het treinverkeer op de hoge snelheidslijn rond Parijs zwaar verstoord door brandstichtingen langs het spoor. Hoge snelheidstreinen van Parijs naar het westen, het noorden en noordoosten rijden niet of moeten een omweg maken, waardoor de rit langer duurt. Ook de treinen van Nederland naar Parijs doen er 1 tot 2 uur langer over. De impact is groot, zegt correspondent Frank Renaud. Nou, volgens de eerste schattingen van het Franse spoorbedrijf, het SNCF, zullen vandaag zo'n 250.000 reizigers gedupeerd worden vanwege die brandstichtingen en vernielingen op verschillende hoge snelheidslijnen. Maar omdat de problemen nog langer aan zullen houden, zeker dit weekend, zegt de SNCF, zullen in totaal zo'n 800.000 reizigers getroffen worden. En dat heeft ermee te maken dat het morgen Zwarte Zaterdag is. Vandaag gaan al heel veel Franse Parijzenaars met name op vakantie, dus die willen de stad uit. Dat kan nu niet, of met grote vertragingen. En er zijn natuurlijk al heel veel mensen in Frankrijk die vandaag naar Parijs toe willen komen, omdat vanavond de openingsceremonie van de Spelen is. En ook dat wordt dus bemoeilijkt. De Franse spoorbeheerder zegt dat de branden langs het spoor vannacht zijn aangestoken. Het is nog onduidelijk of het iets te maken heeft met de opening van de Olympische Spelen vandaag in Parijs. Eurostar vraagt reizigers de treinrit naar Parijs waar mogelijk uit te stellen. Dan gaan we nu naar Frankrijk, want Parijs maakt zich dus op voor die openingsceremonie. We praten verder met verslaggever Onno Beukers bij de Notre-Dame. Onno, kun jij daar iets merken van die massale treinproblemen? Nou ja, ik was net bij een Nederlands gezin. Die wonen hier op Île de la Cité, hè, het eiland waar de Notre-Dame op staat. Prachtig uitzicht overigens. Die kijken echt over vanavond eigenlijk rechtstreeks de route op. Maar zij hebben daar dus vanavond ook een feest. Terwijl er hier overigens allerlei motoren van de politie langskomen. Merk je ook de hele tijd hier. Ze hebben vanavond daar een feest en dus ook veel genodigden die met de trein komen. En ze zeiden ook wel, ja, ook wat mensen, vrienden uit Nederland, die inderdaad wel hier kunnen komen. Dat hoorden we net ook, wel met vertraging. Van een uur, misschien soms 2 uur. Maar uiteindelijk hebben ze toch wel vertrouwen erin dat de meeste mensen hier wel kunnen komen. Maar dus wel gedupeerd zijn, dat merk je. Ja, hangt er een beetje een feestsfeer in de stad? Ja, ik vind dat een beetje moeilijk om te zeggen. Het is hier nu nog niet heel druk. Ik moet wel zeggen, het wordt wel steeds drukker hier. Maar waar het vooral drukker mee wordt, is met politie. Je ziet steeds meer politie hier. De druk wordt opgevoerd, hè. We komen dichter bij die opening. Nervositeit. Ik weet niet of daar per se sprake van is, maar je merkt dat er steeds meer rondgereden wordt om alles te controleren, om alles te checken, om zeker te weten dat het vandaag ook allemaal veilig hier kan gaan plaatsvinden, hè, die opening. Dus ja, het publiek is er eigenlijk hier nog niet, of nog niet zo massaal. Dit is dan ook een afgesloten gedeelte van de stad. Hier kun je ook pas in als je daar echt toegang toe hebt. Dus dat als je ook een kaartje hebt om hier langs de scène op de tribune te zitten. Nou, die mensen die zijn er nu nog niet, maar steeds meer gedeelten worden ook afgesloten. Dus zo langzamerhand zullen ook steeds meer mensen hier wel zich moeten komen melden, omdat ze er anders gewoon niet meer in kunnen. Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. Opsporingsdienst Fiat heeft een grootschalige toeslagenfraude ontdekt. Een man uit Dordrecht heeft volgens de Telegraaf met bijna 2000 valse DigiD's onterecht kinderopvangtoeslag aangevraagd voor andere mensen. Wolven hebben begin dit jaar 3 keer zoveel schapen en andere dieren aangevallen vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. In de meeste gevallen waren de dieren niet beschermd tegen de wolf met een hek of prikkeldraad. Bioscopen, kiosken en pretparken zien het niet zitten om een inleverpunt in te richten voor lege flesjes en blikjes. Gemeenten vinden juist dat er meer inleverpunten moeten komen om het aantal gerecyclede flessen te verhogen. Het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Obama heeft zijn steun uitgesproken voor Kamala Harris als de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten. In een boodschap op X noemen Obama en zijn vrouw Michelle Kamala Harris hun vriendin die ze zullen helpen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle Brock, this means so much to me. Obama is een van de laatste belangrijke personen binnen de Democratische Partij die de steun voor Harris hebben uitgesproken. Nadat Biden zich had teruggetrokken en Harris zei presidentskandidaat te willen worden, kreeg ze al vrij snel steun van vele partijgenoten, maar nog niet direct van Obama. Nederlanders zijn niet goed voorbereid op een storing of een ramp. Daarvoor waarschuwen verschillende instanties na de wereldwijde computerstoring van vorige week. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Pieter-Jaap Amelsberg, zouden mensen een noodpakket in huis moeten hebben. Bijvoorbeeld voor als de stroom uitvalt. Nou, bij een grote blackout van stroom valt heel veel dingen uit. Gelukkig gaan de belangrijkste dingen dan door op noodstroom. Maar in huizen valt alles uit. Maar valt ook grote delen van informatieprocessen bij bedrijven uit. Dat, zoals dat heet, hun operationele technologie stopt. Dat raakt burgers. Want ja, dat hebt u hier ook gezien. Het was hier al vliegvelden en een aantal ziekenhuizen en nog een aantal sectoren. Maar je kunt ook voorstellen dat de overheid zelf, de gemeentelijke overheid, even niet kan werken. Wat doe je dan direct? In het betalen, in alle andere onderdelen. Ik gaf al de transport- en logistiek sector als dat het niet doet. Dus burgers kunnen dan geconfronteerd worden met heel veel dingen. Niet alleen met een vliegveld wat dicht zit is, maar transport wat niet komen. Niet al het eten komt allemaal meer in de supermarkt. Misschien een aantal hoofddelen. Dus wij zijn best afhankelijk van die stroom en ICT. We zijn best afhankelijk, we zijn dus ook kwetsbaar. Je bent kwetsbaar is alleen als je niet bent voorbereid. Dus zoals het gaat, we moeten de digitale niveau van systemen omhoog brengen. En je moet ook oefenen wat zijn de alternatieven. En wat we zien al de laatste jaren en waar we ook bezig mee zijn, en dat zien we al veel in, hè, voor burgers kunnen kijken op een van onze websites, Denk Vooruit. Ja, dan moet het wel doen natuurlijk, maar die doen het dag als vandaag wel, waar je op moet voorbereiden. Wat is nou je handelingsperspectief? En dan kom ik ook weer even terecht op dat noodpakket. Daar kun je een beetje om lachen, maar dat is echt serieus. Denk maar eens naast je 's avonds in bed ligt en er is helemaal geen stroom meer en alles pikdonker in huis. Weet je in je huis waar je heen moet lopen? Heb je een zaklamp in je nachtkastje? Zo bazaal is het. En heb je dan dat noodpakket waar wat cash geld in zit? Waar kaarsen in zitten? Waar batterijen in zitten voor je telefoon dat die het wat langer duurt? Waar water in zit? Dit zijn dingen die burgers moeten voorbereiden. En als je van iets afhankelijk bent, heb je dan nagedacht, stel dat dat er nu is, heb ik dan een alternatief? En dat geldt ook voor bedrijven en dat geldt ook voor de overheid. En daar kunnen we echt nog stappen in zetten. En ook het Rode Kruis wijst op het belang van water, omdat drinkwater bij een overstroming vervuild kan raken. Het Rode Kruis geeft verder de tip om kopieën te maken van belangrijke documenten. Het weer vanuit het westen klaart het op en vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Het is een graad of 22. Morgen is het in het noordwesten droog met geregeld zon. In het zuidoosten grijs met in Limburg vaak regen en het wordt dan 20 tot 22 graden. Tim Schaap, goedemiddag. Waar is het al aansluiten deze vrijdagmiddag? Goedemiddag. Helaas op steeds meer plekken, want het wordt best wel druk op de weg. Inmiddels zitten we rond de 115 kilometer. Wat opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord is een spoedreparatie bezig. Althans, er werd met spoed iets gesnoeid. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten vanaf naar de west. Dan de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar drukte. 10 kilometer bumper aan bumper met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A28 Groningen richting Zwolle. Vanaf Staphorst een file van 8 kilometer tot aan Ommen. Daar ben je ongeveer 25 minuten langer onderweg. Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de vrijdageditie van de Nieuwsbv. Nog iets meer dan 2 weken en er wordt traditiegetrouw tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen de allerlaatste gouden medaille uitgereikt aan de winnaar van de Olympische Marathon. Niet zo gek dus dat dat nummer ook zo meteen centraal staat in de laatste aflevering van onze serie De Onbekende Olympiër. Zometeen naar 12:30 hoor je die. Eerst gebrekkige zorg in Gaza. De Nieuwsbv. Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities, end its rule in Gaza, and bring all our hostages home. That's what total victory means, and we will settle for nothing less. Ja, de stem van Netanyahu was dit, de Israëlische president die deze week in de Verenigde Staten vooruitblikt op een overwinning van Israël. Die bereikt de medische hulpverlening in Gaza opnieuw een dieptepunt. Sinds de Israëlische aanval op Khan Younis eerder deze week loopt het dodental op en loopt ook het aantal gewonden in rap tempo op. Ziekenhuizen daar zijn overvol en functioneren niet of nauwelijks. Jasper Kuipers is directeur van Dokters van de Wereld en staat in nauw contact met collega-artsen die op dit moment actief zijn daar. En is bij mij in de studio. Welkom Jasper. Goedemiddag. Ja, veel soorten zorg zijn er nodig daar in Gaza. Jullie richten je op dit moment op de basisgezondheidszorg. Waar moeten we dan aan denken? Wat is dat precies? Ja, Dokters van de Wereld net als andere medische hulporganisaties actief in Gaza. We hebben een soort van werkverdeling onder elkaar. Dus wat wij doen is eigenlijk wat je in Nederland bij de huisarts zou kunnen verwachten. Dus kleine klinieken in de wijken. Tenminste, dat is de situatie van voor 7 oktober. Op dit moment hebben we veldklinieken, wat we veldklinieken noemen, in verschillende vluchtelingenkampen. En proberen we ons best te doen om daar in ieder geval mensen nog laagdrempelige medische zorg te geven. En daarnaast, wat wij doen is ook psychosociale ondersteuning en vrouwen die zwanger zijn helpen met hun reproductieve gezondheidszorg. En dat is precies? Ja, dus als je zwanger bent in deze situatie. Loopt ook gewoon verder, natuurlijk. Dat, ja, mensen stoppen niet met leven en kinderen krijgen. En daar is ook zorg voor nodig. Ja, je staat in nauw contact met je collega's die daar op dit moment in Gaza actief zijn. Wat vertellen ze jou over de werksituatie daar? Ja. Zucht. Zucht. Ja, we hadden het. Ja, ik zie ook aan je van we hebben een vrouw die zwanger zijn, het gaat door. Ik moet meteen denken aan het verhaal van 2 collega's die op het moment dat Israël Gaza binnenviel op 7 oktober zelf zwanger waren. En 1 collega die is uiteindelijk bevallen. Zij moest een keizersnee ondergaan. Maar er is geen verdoving aanwezig in Gaza. Er is geen pijnmedicatie. Dus je moet je voorstellen hoe dan een keizersnee werkt. Wat een ongelooflijke traumatische ervaring dat is. Een andere collega die ook zwanger was. Haar appartement is verwoest. Zij woont en leeft in haar auto. Zij is bevallen in haar auto. En woont op dit moment nog met haar pasgeboren babytje in haar auto. Ja, en de luisteraar zou misschien denken, waarom is er geen pijnmedicatie dan? Want er zijn nog wel ziekenhuizen. Ja, maar er is tekort aan alles, zoals bekend. En de grenzen zijn potdicht. Er wordt veel te weinig geleverd, veel te weinig humanitaire goederen, veel te weinig medicatie. En dat is ongelooflijk nijpend. Wat ook ongelooflijk nijpend is, is de water- en sanitaire infrastructuur daar. Vorige week concludeerde Oxfam Novib in een rapport dat Israël watertekort nu inzet als oorlogswapen door bijvoorbeeld het vernietigen van water- en sanitaire infrastructuur. Wat betekent dat concreet voor de medische hulpverlening? Geen schoon water meer? Ja, wat wij zien, dat heel praktisch wat wij zien is dat het aantal huidaandoeningen bijvoorbeeld toeneemt, dat mensen zich niet meer kunnen wassen. En dat is aan die kant. Maar wat wij ook zien is toenemend aantal gevallen van ondervoeding en uitdroging van mensen die onvoldoende voedsel, onvoldoende calorieën en onvoldoende schoon drinkwater vinden. Dus ja, dat is de praktijk van alle dag. Wat is de reactie van Israël geweest op het rapport? Is hij er geweest? Sorry, op welk rapport heb je ook het? Ook van Novib, die dus concludeert dat nee, er. Nee, Israël dus reageert niet op rapporten van humanitaire organisaties. Nee, zij gaan door. Ja. En wat erger is dat Israël ook zich niks aantrekt van humanitaire spelregels en het oorlogsrecht. Dus mijn collega's, alle humanitaire werkers, alle zorgprofessionals in Gaza zijn eigenlijk beschermd onder het oorlogsrecht. En daar is geen sprake van. Ja, terwijl dat wel het wordt geroepen door ook andere landen. Hè? We houden het aan het oorlogsrecht, zolang dat oorlogsrecht niet wordt geschonden, et cetera. Nou ja, dat zou het moeten gaan. En alleen voor Dokters van de Wereld kan ik zeggen van hè, onze eigen klinieken zijn allemaal verwoest, allemaal gebombardeerd. En die niet gebombardeerd zijn opgeblazen door het Israëlische leger ter plekke met dynamiet. Dus wij werken op dit moment met heel simpel plastic zeil proberen we gewoon klinieken te creëren, gewoon in de open lucht. Het is vorige week was het 40 graden in Gaza. Ja, moet je voorstellen wat voor werkcondities dat zijn. Maar ja, ik ben al Het verbaast mezelf dat ik al een soort van gelatenheid heb. Dat ik niet eens meer kwaad ben. Dat onze klinieken worden opgeblazen. Maar het is onvoorstelbaar dat je gewoon een ziekenhuis of een kliniek van een medische hulporganisatie opblaast. Ja. Het is niet te beschrijven. Dit zijn jullie veldklinieken. Hoe zit dat met ziekenhuizen? Er zijn nog een aantal ziekenhuizen die enigszins functioneren. Wat kan je daarover zeggen? Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO houdt dat bij. Er waren voor 7 oktober waren er 36 functionerende ziekenhuizen in Gaza. Nou, 20 zijn volledig verwoest en gesloten. 16 zijn nog min of meer actief. Maar goed, er is geen enkel ziekenhuis meer intact. Nee. En naar wat we hebben gehoord afgelopen week ook weer in Nasser ziekenhuis in Khan Yunis, waar de collega's van Artsen zonder Grenzen werken, dat is uitermate kritiek. En ook die ziekenhuizen hebben te maken met tekort aan alles. We kunnen even luisteren naar een Britse arts, Javid Abdelmonaim, die werkt voor Artsen zonder Grenzen in dat Nasser ziekenhuis en zag deze week op één dag 230 gewonden. The last case I saw was a girl behind the curtain. At least she had the dignity to be on a trolley, but she was dying alone. I don't know who her family were. She had no company with her. She could have been salvageable in any British emergency room where I have worked, but because the system simply cannot cope, we cannot receive that many injuries from a so-called safe zone day in, day out. Ja, schetst hier een situatie over een vrouw die zonder familie was, doodging aan iets waar je op andere plekken, waar geen oorlog was of waar spullen nog wel voorradig zijn, niet aan zou hoeven overlijden. Zij is wel overleden uiteindelijk. Herken je die situatie van gesprekken die jij hebt met collega's? Ja, dat is helaas onnodige ontzettend doden herkenbaar. In die ziekenhuizen. Onnodige doden. Een collega die ik ook van de week nog sprak, vertelde ook, hij heeft al zijn familieleden zelf verloren. Hij is de enige overlevende nog. En ik praat met hem, maar het enige wat hij wil is medische hulp verlenen. Hij zegt, dat is het enige wat ik kan doen, maar het lukt me niet, want ik heb de middelen niet. Patiënten sterven in vreselijke pijn, omdat we niet eens de simpele morfine hebben om ze pijnstilling te geven. Echt het meest basale ontbreekt. En dat is het zo verschrikkelijk aan deze situatie, dat mensen sterven onnodig en mensen sterven in afschuwelijke pijn. Ja. Laten we even teruggaan nog naar die Britse arts. Dat Nasser ziekenhuis in Khan Yunis is een van de laatste nog functionerende ziekenhuizen in Gaza. Vertelt ook die Britse arts opnieuw. I want to say that we are at breaking point and we cannot continue to manage mass casualties in this way. It's not just the emergency room that can't do its work that day, but it's every other part of the hospital that becomes inundated with injuries. Ja, hij zegt, we staan echt op een tweesprong. Hè. Als het zo doorgaat, kunnen we straks slachtoffers helemaal niet meer helpen. Deel jij die conclusie? Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen, omdat ik weet van mijn collega's, die gaan altijd door. En zij zullen ook zonder de middelen nog proberen mensen te helpen. Dus de vraag is van, wanneer ben je nog in staat om effectieve medische zorg te leveren? Ik vind eigenlijk dat we al bijna niet meer in staat zijn om dat te doen. Als je kijkt, er is in Gaza nu een variant van polio opgedoken, waar op dit moment geen medicatie voor is. Niet alleen binnen Gaza, maar dat vaccin wordt niet meer geproduceerd. Ja, waar hebben we het over? Dit zijn middeleeuwse verschijnselen. Dit zou niet hoeven moeten in de moderne tijd. Dit is gewoon bewust. Ja, we leerden ook onlangs ook, hè, dat er nu ook bacteriën, grote resistente bacteriën rondgaan ook. Die gewoon niet meer te bestrijden zijn omdat ze dus resistent zijn. In maart spraken wij elkaar ook hier. Je bent vaak in de Nieuwsbv ook te gast geweest. Toen zei je, ja, breaking point, daar zijn we bijna, daar komen we. We zitten er misschien al op. Hoe lang nog tot ook die laatste 16 functionerende ziekenhuizen omvallen, denk jij? Ja, dat is slecht te voorspellen. Ik denk dat al vallen die ziekenhuizen om, dat er altijd nog, en dat is ongelooflijk, dat er altijd nog artsen, verpleegkundigen, psychologen en andere humanitaire werkers zijn die doorgaan. En ik zie mijn collega's met een stukje plastic cel bouwen we weer een kliniek in zo'n vluchtelingenkamp en doen we wat we kunnen. Maar dit is niet wat je moet willen. Dit is niet. Kijk, het woord humanitair betekent menselijk. Dit is niet meer menselijk. En ja, het woord breaking point, het is natuurlijk, we proberen aan te geven hoe vreselijk urgent de situatie is. Nou ja, wat mij betreft is er al heel veel gebroken in Gaza. Lukt het je eigenlijk nog om de woorden te vinden, om het te omschrijven? Nee, het ingewikkelde is ook om de woorden die gebruikt worden ook onmiddellijk politiek worden. En je wil vooral uitstralen dat mensen hebben recht op gezondheidszorg. Mensen hebben recht om naar een dokter te gaan als ze gewond zijn geraakt. Dat is niet politiek, dat is een mensenrecht. En dat, maar het is zo. En ik herken het. Ik herken het ook om mij heen. Hè, want het voelt zo. Frustratie. Het voelt zo moeilijk en zo eindeloos, uitzichtloos, deze situatie. Dus het is lastig om daar nog woorden aan te geven. Maar ik sprak van de week de collega's daar en die zeggen ook: het is nodig. Het is nodig dat we in Nederland erover praten. Mm-hmm. Het is nodig dat we ons bewust blijven van de ontzettende menselijke ellende daar. En dat we de woorden blijven vinden. Ja, dus wij kunnen hier in Nederland die woorden blijven vinden. Wat moet er verder op medisch gebied gebeuren op korte termijn om nog enigszins perspectief te creëren met elkaar? Onmiddellijk grenzen open. He, die medicatie en die voedsel en dat water, dat moet naar binnen. Dat is, dat wordt tegengehouden. Dat moet onmiddellijk gebeuren. Daarnaast wat er natuurlijk nodig is, is een staakt het vuren. Een duurzaam staakt het vuren. Onder bommen kunnen wij geen zorg verlenen. En tenslotte moeten de levens en de medische zorg van hulpverleners moeten worden beschermd onder het humanitair oorlogsrecht. En ja, het zijn zulke open deuren, maar dat zijn helaas nog ver van de realiteit in Gaza. We blijven het kritisch volgen. Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld. Dank voor je komst. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Dan door naar iets heel anders, en ook dat is de Nieuws BV. Want is er al een liedje dat je niet uit je hoofd kunt krijgen, waarvan je de titel en artiest misschien even niet weet? Nou, dan is dat vanaf nu misschien verleden tijd. Want dankzij YouTube Music's nieuwste functie Sound Search kun je flarden van liedjes zingen, fluiten of zelfs neurien. En binnen enkele seconden geeft hij een titel en artiest. Deze weet je misschien nog wel. She's Always a Woman van Billy Joel. Maar kunnen we ook echt onze muzikale hersenskrakers zometeen oplossen? Ik ga het eens even bespreken met BNS-vara's popcultuurkenner Philo Bos. Philo, goedemiddag. Hey Stefan, hallo. Goed je even te kunnen spreken hierover. Want we kennen allemaal wel apps als Shazam. Op Snapchat kan je het ook gebruiken. Daar kan je al liedjes mee opsporen. Als je ze even bij je telefoon bij de box houdt bijvoorbeeld. Is dat vanaf nu overbodig? Ja, ik zou zeggen, gooi Shazam echt van je telefoon af. Dat scheelt sowieso weer wat opslagruimte. Want ja, deze YouTube Sound Search is wel echt een beetje de geüpgrade versie hoor van Shazam. Want hoe werkt dit anders dan Shazam? Nou, bij Shazam laat je je telefoon eigenlijk naar een liedje op de radio luisteren of zo. Of in een club of zo. Of tijdens een concert. Dat heb ik ook oprecht gezien. Dat mensen aan het Shazammen zijn tijdens een concert. Tijdens een concert van een artiest al. Ja, mooi. Heel raar, maar goed. Ja. Je hebt een taal voor een ticket, maar maakt helemaal niet uit. En vervolgens luistert Shazam dus mee. En die zegt dan, nou, dit is dit nummer of dit is dat nummer. En wat bij YouTube Sound Search nu ook kan, dan kan je dit ook doen. Maar je kan ook je telefoon laten luisteren naar jezelf. Dus je kan een liedje neuren, je kan een liedje zingen, je kan een liedje fluiten. En ja, dan verwerkt hij dat en krijg jij dat liedje wat jij dus aan het neuren of aan het fluiten bent. Dat is echt top. Ja, dat is echt top. We hadden heel lang op de radio ook iemand die dat voor ons kon doen. Dr. Pop heet hij, oftewel Gerrit Ekdom, hielp luisteraars jarenlang met het vinden van een nummer. We hebben hem even gestoord op zijn vakantieadres om te kijken of hij zich al zorgen maakt als Dr. Pop. Als deze tool daadwerkelijk zegt wat hij doet, en het is niet als bij Hum a Song, want dat herkende hij voor geen meter. Er zou het kunnen zijn dat misschien de Dr. Pop praktijk voorgoed moet worden gesloten. Het enige wat we nu nog nodig hebben is Shazam voor mensen. Dat je weet, oh ja, met jou zat ik ooit in de klas. Dat wordt de volgende stap. Oké, dat is een idee. Mooie oplossing. Goed idee, inderdaad. Ja. Jij bent een popcultuurkenner, je kent bijna alles al. Ga je dat zelf dan eentje gebruiken, Philo? Ja, het is wel echt handig. Ik bedoel, ja, als ik bijvoorbeeld ik was op vakantie in Italië en ik had een liedje op de radio gehoord. En ja, ik versta natuurlijk geen Italiaans. En thuis had ik dat liedje nog steeds in mijn hoofd. Ik neurie dit en het kwam naar boven drijven bij deze nieuwe app. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik weet niet of ik het heel vaak ga gebruiken. Ja, het is wel lekker als je een liedje in je hoofd hebt en je bent echt aan het graven. Je maakt laadjes in je hoofd open met, wat is dit nummer? Wat is dit nummer nou? Dat geeft toch net wat meer voldoening, denk ik, dan dat je het in een app laat oplossen. En ik vind het, ja, Gerrit Ekdom, die ken je natuurlijk als Dr. Pop. Het is een soort van sociaal aspect, hè? Dus het herkennen en samen eruit komen, ja, samen oplossen welk nummer ook het is. Ja, precies. En ik bedoel, ik weet niet of jij dat vaak doet, Stefan, maar ik ga soms wel met vrienden een fles wijn trekken we over en dan heb ik een liedje in mijn hoofd. En dan gaan we samen eens even zoeken naar welk liedje is dat. Dus kan je nu op deze samen manier neurien? Ja, dat is toch wel leuk. En op deze manier heb je, ja, als we dat niet, als we deze app nu hebben, heb ik die vrienden eigenlijk niet meer nodig. Dus ik blijf het toch misschien nog wel samen met vrienden doen, maar het is wel echt, ja, heel handig hoor, dit. Nou, laten we even gaan quizzen, want jij bent toch onze popcultuurkenner. Oh, dus hopelijk God, ken jij wat van de geneuriede nummers hier. Welk nummer wordt hier bijvoorbeeld genoemd? Maak je het niet te moeilijk. Wat dat zijn je? De crash test dummies met... Nou, heel goed, heel goed. En wat is dit? Wat is dit? Ja, misschien moeten we een app maken met mij erin, inderdaad. Want dit is Hansen met Mbap. Dus in dit opzicht gaat het goed, toch? Nou, ja, het gaat heel goed. En je kan ook niet die app nu gebruiken. Want ze hebben ja, een telefoon op je eigen telefoon. Dus je kan nu niet opeens die functie gebruiken. Nee, goed dat je het zegt. Ja. Nou, laten we nog wel even de komende 3 minuten op de volgende kouwen. Dank voor je tijd, Philo Bos. Kunnen broeden. Het was Kees Choice en Not an Addict. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Straks tussen 1 en half 2 nemen we een duik in dit enorme thriller-aanbod van deze zomer. Want we zijn gek op het oplossen van moorden. Maar een beetje orde scheppen in het enorme aanbod van detectives en crimies kan zeker geen kwaad. Het is namelijk big business, weet ook Herman Vinkers. Ik heb vroeger in mijn studententijd ook van alles moeten aanpakken. Zo weet ik nog wel heel goed. Ik loop een keer in mijn studententijd langs het politiebureau waar een affiche voor de ramen hangt. Ik bekijk dat affiche een tijdje. Ik loop naar binnen en ik vraag aan de dienstdoende agent: klopt het dat er iemand gezocht wordt vermoord? Hij zegt: ja, is dat nou alleen maar wel waar? NPO Radio 1. Eerst iemand vinden voor het nieuws en daarom is hier Jeroen Tjepkema. In Frankrijk is het treinverkeer op de hoge snelheidslijn rond Parijs zwaar verstoord door brandstichtingen langs het spoor. Het is nog onduidelijk of het iets te maken heeft met de opening van de Olympische Spelen vandaag in Parijs. Eurostar vraagt reizigers de treinrit naar Parijs waar mogelijk uit te stellen. Nederlanders zijn niet goed voorbereid op een storing of een ramp. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid is het belangrijk om een noodpakket te hebben. Als de elektriciteit langere tijd uitvalt, ben je weerbaarder met kaarsen, water en cashgeld. De Europese Unie maakt vandaag de eerste 1,5 miljard euro winst uit bevroren Russische tegoeden over aan Oekraïne. Het geld kan worden gebruikt voor de aankoop van wapens, wederopbouw en humanitaire hulp. En de Amerikaanse oud-president Obama heeft zijn steun uitgesproken voor Kamala Harris als de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten. In een boodschap op X noemen Obama en zijn vrouw Michelle Harris hun vriendin, die ze zullen helpen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Dankjewel Jeroen. Tim Schaap, worden de files al langer? Ja, helaas wel. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Allereerst de A27, Gorkum richting Utrecht. Bij Nieuwegein ging het mis, de linkerrijstrook is dicht. Vanaf Lexmond is de vertraging 20 minuten. Dan naar de A28, Groningen naar Zwolle. Ook daar een ongeluk bij afrit Ommen. 1 rijstrook minder, daarom ook een half uur in de file vanaf Staphorst. Dan ook nog een ongeluk op de A58, Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Wouwse Plantage 5 kilometer met een half uur extra. Linkerrijstrook is dicht. En geen ongeluk, maar simpelweg drukte op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar 12 kilometer. Daar duurt de reis minimaal 20 minuten langer. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Lisa Loep. Soms zit ongelijkheid in een klein hokje. Een man die vorige week op de Vierdaagse feesten moest plassen, liep naar het eerste het beste plaskruis, maakte al plassend een praatje en was in 3 minuten weer terug. Een vrouw daarentegen moest in een ellenlange rij gaan staan voor een van de weinige dixies, een euro betalen en haar adem inhouden om kokhalsneigingen te voorkomen en vervolgens haar plas weer zo lang mogelijk ophouden om geld en kokhalsneigingen te besparen. En non-binaire en transpersonen werden al helemaal uitgesloten. Oké, fair enough, je kon ook voor €12 een bandje kopen om de hele week te mogen pissen zonder wachtrij. Een plastax, zoals de Telegraaf het populistisch zou noemen. Als ze zich iets zouden aantrekken van vrouwenrechten en transrechten en non-binaire rechten, for that matter. Maar dat doen ze niet, net als de meeste mensen in ons land. Want mannen en vrouwen zijn nu eenmaal verschillend, en waar is dat overduidelijker dan in hoe ze plassen? Dat het verschil reden zou moeten zijn om juist heel veel dicties neer te zetten, en dat het verschil nog steeds geen reden is om vrouwen wel een plastax te heffen en mannen niet, doet dan niet meer ter zake. Mannen en vrouwen verschillen, en dus is elk verschil in behandeling gerechtvaardigd. Dat dacht de Nederlandse overheid ook toen ze besloot om vrouwelijke rechters voor hetzelfde werk minder te betalen dan mannen. Ja, de mensen die juist onze rechtsgelijkheid moeten bewaken worden zelf niet eens gelijk betaald. Vrouwelijke rechters verdienen gemiddeld namelijk 10% minder dan hun mannelijke collega's. En even voor alle ongelovigen als het op de gender pay gap uitkomt, het gaat hier om hetzelfde werk in hetzelfde aantal uren. Maar dat salarisverschil heeft natuurlijk niets met seksisme te maken. Het werd voornamelijk gebaseerd op het laatst verdiende loon, en omdat mannen vaker van de lucratieve Zuidas komen en vrouwen vaker uit de wetenschap of sociale advocatuur, werkte dit door in hun salaris als rechter. Het ene verschil rechtvaardigt het andere verschil. Ondanks dat al 50 jaar in de wet staat dat gelijk werk gelijk beloond dient te worden. Wie natuurlijk ook niet seksistisch zijn, zijn de fabrikanten die hetzelfde product voor vrouwen flink duurder maken dan voor mannen. Scheermesjes, handschoenen of deodorant maken een identiek product roze in plaats van blauw, en je kunt voor de vrouwelijke variant een veel hogere prijs vragen. Maar waar verschillen tussen mannen en vrouwen wel een verschil in behandeling rechtvaardigen, worden ze dan juist wel weer over één kam geschoren. Farmaceuten en medici gaan er klakkeloos van uit dat een medicijn of behandeling die bij mannen goed werkt, ook bij vrouwen wel zal werken. Autogordels zijn enkel ontworpen op mannelijke lichamen en blijken soms zelfs gevaarlijk te zijn voor vrouwen. De symptomen van een hartaanval kunnen compleet anders zijn bij vrouwen dan bij mannen. En worden daarom te vaak nog niet als zodanig herkend. Waardoor vrouwen weggestuurd worden met een paracetamolletje en het advies om niet te veel te stressen, in plaats van met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. De voorbeelden zijn eindeloos, maar zijn allemaal terug te voeren op een hardnekkig idee. De man is de norm, dus wat voor mannen voldoet, voldoet ook voor vrouwen. Of vereist aanpassingen waarvan het niet meer dan logisch is dat die bij vrouwen in rekening worden gebracht. Het is hoog tijd om dat recht te zetten. Gooi volgend jaar die piskruizen maar in de Waal. Want vrouwen geen wc, dan mannen ook geen wc. Weiger de plastaks te betalen en laat je maar voor de rechter schrepen. Wie weet tref je een flauwere rechter die precies weet hoe achterstelling voelt. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We zijn aanbeland bij de allerlaatste aflevering van de onbekende Olympiër. Verslaggever Rosemarijn Brus kijkt met oud-Olympiërs naar het huidige talent. Want welk enorm circus staat hen te wachten. Met de openingsceremonie nog maar een paar uur van ons verwijderd, duiken wij in de wonderlijke wereld van het slotonderdeel, de marathon. En daar is dan Anne Luiten. Op weg naar de Nederlandse titel. De beste van Nederland op de marathon in 2023. Anne Luiten. Een van de mooiste Olympische hardlooponderdelen met een oeroude geschiedenis is de marathon. Bij de Spelen in Parijs kijken we natuurlijk uit naar Abdi Nagaye. Maar wie we ook zeker moeten volgen is Anne Luiten. En dan Anne Luiten. Het gaat lukken. Zij duikt onder de Olympische limiet. Anne Luiten is nu de nummer 6 aller tijden op de marathon van Nederland. Anne Luiten zette alles voor de Olympische marathon aan de kant. Maar waarom? Daarover belde ik met oud-Olympiër en marathonloper Bart van Nuenen. Ja, sowieso ken ik Anne al best wel heel lang. Dus dat is dan ook wel heel grappig om dan nu te zien dat zij nu op de Spelen staat. Dat is wel heel leuk. Wij atleten zijn gewoon ook een beetje van natuur. We zijn gewoon heel gedreven. Dus we zijn vaak eerder geneigd om iets te veel te doen of iets te hard te willen. Ja, nee, Anne pakt dat gewoon allemaal heel verstandig aan. Kan je te hard gaan als marathonloper? Absoluut, absoluut. Ja, ja, nee, en dan kom je ook heel hard op de koffie, zeg maar. Ja. Trainen en wedstrijden lopen, dat doet Anne Luiten doorgaans niet alleen. Marathonlopers zijn namelijk nergens zonder hun gangmaker, oftewel hun haas. De haas van Anne is Niels Esmeijer. Ik ging bij hem en Anne langs op de training en vroeg waar dat hazen eigenlijk vandaan komt. Mede dankzij Niels heb ik de Olympische limiet gelopen. Dus dat is natuurlijk een heel belangrijk moment in mijn leven geweest. En super bijzonder dat ik dadelijk in Parijs sta. En dat heb ik mede aan Niels te danken. Ik denk misschien leuk om eerst uit te leggen wat de term haas daadwerkelijk is. Want haas klinkt natuurlijk heel grappig. Haas komt uit het hondenracen. Ooit was van die honden op een baan zien rondrennen. Die lopen achter een lokaas aan. Het is zo'n plastic haasje. En daar komt de term haas vandaan. Dus eigenlijk ben ik een soort van de lokaas van Anne. Als marathonloper, hè? Je kan niet tig marathons lopen in een jaar. Wat eigenlijk normaal is, is dat je in het voorjaar en het najaar een keer een marathon loopt en daar probeert te pieken. En dan denk ik toch, hè? Je kan dus ongeveer 2 keer per jaar een marathon lopen. En de meeste mensen die meedoen, die doen eigenlijk niet mee voor medailles. En dan toch haal je er elke keer de motivatie voor om alles hiervoor aan de kant te zetten. Hoe doe je dat? Nou ja, de Spelen is natuurlijk sowieso gewoon best wel een uniek iets. En echt wel een ding. Het is allemaal heel groot en heel spectaculair. Je gaat er gewoon in voor het prestatieve. En je doet het vanuit passie. Anders is het ook bijna niet te doen om zo ver te komen. Maar is dan meedoen belangrijker dan winnen? Nou, ik zou wel heel graag winnen. Maar dat is waarschijnlijk wel een beetje heel lastig. Nee, gewoon allemaal heel gedreven. We zouden ook echt wel willen winnen. Alleen, ja, dat is gewoon maar voor heel weinig weggelegd natuurlijk. En het is gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Dat is eigenlijk gewoon dan het doel. En in dit veld dus 3 Nederlanders gestart. Abdi Nagaye, de nationaal recordhouder. Galit Choukout. En verder Bart van Nuenen. En de derde Nederlander is dan Bart van Nuenen als 105. Bart van Nuenen loopt een klein beetje in. Van Nuenen is de nummer 78. En dit is dus haar debuut op de Spelen. En de vorige Spelen was jouw debuut. Hoe was dat? Heel gaaf. Ook heel onwerkelijk, moet ik zeggen. Kom je natuurlijk als klein kind van. En dan, die marathon was natuurlijk wat later pas. Dus ik zat eerst nog thuis in mijn stoel te kijken toen de Spelen al begonnen was. En dan had ik ook wel echt zoiets van, Straks sta ik daar gewoon. En heb je nog wat bemoedigende woorden voor Anne? Gewoon met hoe ik Anne ken, is ze gewoon ontzettend goed voorbereid. En ik denk dat ze daar gewoon vertrouwen uit mag halen. En voor mij is het toen die keer niet al goed afgelopen misschien. Maar ik ben toch wel echt heel dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. En het is gewoon echt onwijs gaaf. En van elk moment genieten. En het blijft een race, net als alle andere races, zeg maar. Als ze gewoon doet zoals ze normaal doet, dan gaat ze er iets heel moois van maken, denk ik. Verslaggever Roosmijn Brussel was dat in gesprek met marathonloper Bart van Nuenen. En wil je nou weten hoe het bij zo'n marathontraining achter de schermen eraan toe gaat? Check dan vooral de onbekende Olympiër op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Wat is nou zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel dat de wereld vergaat, dan hebben wij in ieder geval onze tijdcapsule nog. De Nieuwsbv. Tijdcapsule. Tijdcapsule. En op deze vrijdag is mijn gast daar, Willem Jebbink. Goedemiddag. Goedemiddag. Een gewild advocaat, met name bij demonstranten. Studenten schrijven jouw nummer speciaal op hun arm om met jou zo snel mogelijk, als ze opgepakt worden, in contact te komen. Goed dat je er bent hier in de tijdcapsule. Demonstranten sta je veel bij als advocaat. Waarom wil je specifiek die groep bedienen? Of waarom wil die groep graag jou als advocaat? Nou, omdat die groep heel erg onder druk staat. Het demonstratierecht is een grondrecht, een vrijheid. Maar we zien nog steeds een repressie van de staat. Dus mensen worden vervolgd, strafrechtelijk vervolgd, soms voor heel heftige strafbare feiten. En ja, dan heb je een advocaat nodig en een goede verdediging. Is het ook een moeilijk recht als advocaat om helemaal te begrijpen? Jazeker. Het is niet alledaagse kost voor strafrechters. En het betekent dus dat je enorm moet studeren op bijvoorbeeld internationale rechtspraak. Ja, wat Europa zegt, wat het Europees Hof zegt over Nederlands demonstratierecht en waar je rechten dan zitten als demonstrant. Ja. Hoe staat het met de rechten van demonstranten in Nederland? Staat het recht onder druk, zou je zeggen? Ja, in zekere zin wel. We zitten een beetje op een kantelpunt, vind ik. Enerzijds zien we toenemende repressie. Worden vervolgingen ingezet voor echt zware feiten, zoals voorbereidingshandelingen voor wegblokkades. Voorbereidingshandelingen zijn typisch aan de georganiseerde criminaliteit. Dus om dat op vreedzame demonstranten los te laten, is nogal wat. We zien ook vervolgingen wegens opruiing. Aan de andere kant zien we dat door de successen die we boeken in de rechtszaal, rechters zeggen, als het gaat om bijvoorbeeld een vreedzame bezetting van een lokaal, het Openbaar Ministerie ervoor terugdeinst inmiddels om daarvoor te vervolgen als daar verder niks anders plaatsvindt dan een bezetting. Dus dat is dan weer een positieve. Omdat in de rechtszaal dan eigenlijk gewoon niet het gelijk wordt gehaald door het Openbaar Ministerie. Zijn ze achtergekomen? Precies. Door verschillende rechtszaken. Ja. Dat is interessant natuurlijk. Maak je dan wel zorgen over de rechten en dat demonstratierecht? Jazeker, omdat we ook zien in de politiek dat het erop lijkt dat ministers grondrechten zien als iets inwisselbaars, als iets dat te discussiëren valt en waarvan de inhoud helemaal niet vast hoeft te staan. En dat is een grove miskenning van onze democratische rechtsstaat, die natuurlijk gebouwd is op het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. En dat is een zo kostbaar bezit dat we daar in wezen dagelijks tegen moeten waken. En waar doe je dan precies op? Zijn dat uitspraken van een minister geweest daarover? Nou, er zijn nu vragen over de demonstratievrijheid, hè. Daar is een discussie over geweest. Mm-hmm. Er wordt nu een rapport over geschreven om dat allemaal nog eens te laten onderzoeken. Het feit dat überhaupt vragen worden gesteld over de reikwijdte van de demonstratievrijheid, mm-hmm, is nogal onbenullig, omdat die vrijheid precies beschreven is en al lang vast ligt. Toch wil je demonstratierecht niet in onze tijdcapsule stoppen. Er is iets anders wat je in die capsule wil stoppen. Wat is dat? A Heart Rain's Gonna Fall, het nummer van Bob Dylan uit 1962. En waarom moet dat in de eeuwigheid bewaard blijven? Een heleboel redenen. En ik ben ook niet degene die veel over Dylan moet vertellen. We moeten naar hem luisteren eigenlijk. Gaan we zo doen. Maar ik wil het toch wel weten eerst. Ja, het is ten eerste een heel fascinerend voorbeeld van muziek als een levende traditie door de eeuwen heen. Het is verder een nummer met een universele boodschap. Je kunt zeggen, het biedt houvast in het duister van moreel verval, om het zo te zeggen. En ja, laat ik vooral vooropstellen, het is gewoon een prachtig hypnotiserend nummer. We worden in 7 nummers meegevoerd door een zoon die kennelijk na omzwervingen thuiskomt en verslag doet van wat hij heeft gezien, waar hij is geweest, wat hij heeft gehoord, wie hij heeft ontmoet. En hij doet dat verslag in duizelingwekkende en beklemmende beelden. Die wil ik niet beschrijven, want dat moet je echt ondergaan. Die moet je beluisteren. Maar waar het op neerkomt is als ik het interpreteer op een ineenstorting van humanitaire waarden. Bijvoorbeeld rechteloosheid, ontmenselijking, de natuur die verwoest wordt. Onschuld in een heel naargeestige sfeer. Dat die allemaal betekenis in 7 minuten ja, samengevat. En weet je nog wanneer opmaat, jij... Opmaat eigenlijk naar een einde. En ook nog, dat is dan de diepere laag. Al deze visioenen leiden niet tot een catastrofe. Interessant. We gaan het zo meteen in zijn geheel helemaal draaien. Toch wil ik eerst nog even van je weten. Wanneer kwam jij zelf voor het eerst in aanraking met dit nummer? Dat was 1989 een cover van Edie Brickell en de New Bohemians voor een Oliver Stone soundtrack, Born on the 4th of July. En pas daarna heb ik de versie van Dylan zelf. Ja, dus je hoorde eerst een cover eigenlijk. Ja. En toen dacht je, het origineel moet mooier zijn misschien? Nou, zo gaat het wel vaker, denk ik, met Dylan. Hij heeft een enorme invloed op de muziek. Niet alleen folk, ook op rock, ook op country. Zelfs rap, denk ik. Iedereen komt vroeg of laat, iedereen die spit, iedereen die serieus naar muziek luistert, komt vroeg of laat een Dylan cover tegen en wordt dan nieuwsgierig. Ja. Ook als je tegenwoordig naar Miley Cyrus luistert bijvoorbeeld. Zij heeft You're Gonna Make Me Lonesome When You Go gecoverd. Nou ja, als je geïnteresseerd bent, kom je vroeg of laat op Blood on the Tracks, een prachtige plaat van Dylan uit 75. En zit het dat dan vooral toch ook in de woorden die hij gebruikt, zou je zeggen? Het is een poëet, ja, zeker. Want hij kreeg ooit de Nobelprijs voor de literatuur, voor zijn poëtische teksten. En dat vind je in dit nummer ook zo bijzonder, toch? Ja, en het is tegelijkertijd ook een vrije versvorm. Dus het is niet een heel strak metrum waarmee hij zich bedient. Leonard Cohen is bijvoorbeeld veel zorgvuldiger. Ja. Maar juist doordat hij die vrije vorm kiest en het nummer bijna uiteen laat spatten, dus enorm veel woorden in zinnen propt. Ja, doet dat natuurlijk ook wat met de boodschap die je kunt vertellen. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk veel kwijt in een vrije vorm. Maar die vrije vorm inspireert denk ik ook een heleboel mensen. Iedereen die een beetje gitaar speelt zal al snel denken, hé, dat moet ik ook eens proberen. En dat is prachtig. En zo haalt Dylan ook weer inspiratie uit anderen. Want het nummer waar Bob Dylan volgens jou inspiratie uit heeft gehaald is dat van Lord Randall. Laten we daar even naar luisteren. Oh, what here you been, Lord Randall, my son. Oh, for here you been, my bonny young man. Een onvervalste Schotse ballad is dit. Hoe horen we dit terug in dat nummer van Dylan, ja, zou jij zeggen? Het is in wezen gewoon de basis van het hele nummer. Dus qua structuur. De eerste versregels die zijn ontleend, ja, overgeschreven bijna, van dit nummer. Het is een nummer dat voor het eerst terugkomt in begin 19e eeuw, maar er zijn versies van deze ballade, want dat was het echt. Een ballade die over heel Europa voorkomt in allerlei talen. En de oudste versie die dateert van 1629. Dus we hebben het hier over een muziektraditie van rondreizende troubadours van bijna 400 jaar oud. En dat is natuurlijk formidabel. Daar zitten we middenin als we straks naar dit nummer gaan luisteren. Hey, dit is fantastisch om te zien ook hoe gepassioneerd je erover bent. Bij demonstratierecht zat je op het puntje van je stoel en nu val je bijna van de stoel. Ja. Om te praten over Dylan, dat is fantastisch om te zien. En we moeten luisteren. Ja, we moeten luisteren. De laatste vraag dan voordat we gaan luisteren. Zie jij ook parallellen met je eigen carrière als advocaat hier? Ja, omdat als je kijkt naar, of als je het laatste couplet van dit nummer beluistert, dan, dat ik zei het net al, het eindigt niet in een catastrofe. Het eindigt in wezen in een antwoord op de vraag, what are you gonna do now, my blue-eyed son? En de zoon zegt, ik ga terug naar waar black is the color and numb is the number. Dus waar dat onrecht bestaat, waar die discriminatie bestaat, waar die duisternis bestaat, die humanitaire duisternis, om daar verslag van te doen, om daar om dat uit te dragen. En de boodschap is in wezen ook dat je dat doet als de tegenstand overweldigend is. Als je geen uitzicht meer hebt en als je daar alleen in staat. En nou ja, ik kan als advocaat zeggen dat vormt, het is wat pathetisch misschien, maar dat vormt toch echt wel een parallel met mijn werk. Laten we daarnaar gaan luisteren. Voordat we de eeuwigheid de lucht in schieten voor onze tijdcapsule, eerst in de volledigheid hier op de ether. Koptelefoon op zou ik zeggen. Luister naar A Hard Rain's Gonna Fall. Bob Dylan. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 side forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain they're gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to you the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Zeven minuten of Bob Dylan, Our Hard Rain Gonna Fall, hoorde hier op NPO Radio 1. En dat is uniek, want we draaien normaal in nummers van 2, 3, 4 minuten misschien. Maar jij stopt gewoon een nummer van 7 minuten in die tijdscapsule. Hoe is het voor jou, Willem Jabink, om het weer zo even te horen? Ja, ik heb het. Ik ken de tekst uit mijn hoofd. Het blijft ongelooflijk krachtig. Het doet een beroep op. Ja, je diepste morele gevoel, volgens mij. Dat raakt het aan en dat maakt het ongelooflijk overweldigend. Blijft keer op keer bijzonder. En het overloopt heel goed misschien wel met jouw werk als advocaat. Zeker. Daarin. Ja. Zeker. Ja. Heb je wel eens live kunnen zien, zo, dit nummer zien spelen? Ja, ik heb Dylan voor het eerst live gezien in 1995. Ik ben geboren in 1968. En Dylan had 7 jaar daarvoor Oh Mercy uitgebracht. Een plaat die eindelijk na wat geploeter in de jaren 80 formidabel was. Ik weet nog het moment waarop ik een nummer daarvan op de radio hoorde. Een vriend van mij, Dennis, die De laatste zin uitspreekt. Die zijn aan het einde. Nam mij mee naar een concert. En dat was ongelooflijk bijzonder. Daarna heb ik hem nog vaker gezien. Mooi, we gaan het nummer in onze tijdcapsule stoppen. Ik wil je bedanken voor je komst hier naar de studio. Jij bent advocaat en mega-fan, dus we horen het goed van Bob Dylan. Zo meteen, naar het nieuws van 1 uur, zijn we er nog bij je terug. En dan hebben we het over krimis. Goed alternatief voor tijdens deze sportzomers. Hoor je zo meteen meer over. Tot zo. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Yeah, yeah. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Elke werkdag van middernacht tot 1 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oma, kijk, heel veel schepen. Zo. Ik wil naar de steiger. Ja, kom, eerst dekzwabberen. Ja, en daarna de speurtocht en de rondvaart. Boek nu je ticket voor het Maritiem Museum Rotterdam. Al 150 jaar het museum voor jong en oud. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Bestel Vitepro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitepro.nl. Hey ZZP'er, droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag, nog 6,5 uur en het begint hier op NPO Radio 1 Radio Olympia. Voor de sportliefhebbers het radiohoogtepunt van het jaar. Maar als je niet van sport houdt, zie je misschien juist wel als een berg op tegen al die uren sport op radio en tv. Gelukkig, er is een alternatief. De zomer vol crime op NPO 2. Straks hier in de Nieuwsbv drie mensen die daar dan weer enorm van genieten. Eerst sabotage op het spoor ontregelt het treinverkeer in Frankrijk. Op de dag dat die Olympische Spelen beginnen. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Ja, Parijs staat vanaf vandaag in het teken van de Spelen. Over een paar uur is de openingsceremonie. Maar door brandstichtingen langs het Franse spoor rijden de hoge snelheidstreinen niet of heel onregelmatig. En daar hebben reizigers in Frankrijk zelf, maar ook in de buurlanden, last van. Contact nu met correspondent Frank Renaud. Ja, Frank, jij bent in Parijs. En nog even over die chaos op het spoor. Wat wordt er nu gedaan om de treinen weer te laten rijden? Nou, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk natuurlijk. Maar de overlast is wel enorm. Hè? Er is maar op 3 plekken, voor zover we nu weten, sabotageacties zijn daar uitgevoerd. Het gaat om brandstichting, vernielingen en kabels die zijn doorgeknipt of doorgesneden. Maar de chaos is enorm. Vandaag worden zo'n 250.000 reizigers gedupeerd, wordt gezegd. Op een of andere manier worden die of te laat kunnen die vertrekken of helemaal niet. Maar omdat de problemen maar voortduren het hele weekend, zouden in totaal wel eens 800.000 reizigers gedupeerd kunnen worden. Maar die kunnen of hun geld terugkrijgen of een reis overboeken, of ze moeten gewoon wachten tot de treinen wel weer normaal rijden. Ja, je spreekt ook echt over sabotageacties, hè? Ja, de regering is daar heel erg duidelijk over, hoor. Die zegt zelfs dat dit gecoördineerde sabotageacties zijn. En ook het spoorbedrijf is daar heel erg duidelijk over. De SNCF in Frankrijk, die zeggen dat dit duidelijk met voorbedachte raden gedaan is, omdat de vernielingen of de brandstichtingen ook op strategische plekken zijn aangericht. Bijvoorbeeld in het westen van Frankrijk, daar is een sabotageactie geweest, precies op de splitsing van een lijn naar Bretagne en een splitsing van een lijn naar Bordeaux, waardoor allebei die verbindingen stil zijn komen te liggen. En dat is niet bij toeval, zegt de SNCF, het spoorbedrijf. Ja, het is dus gericht echt om de Olympische Spelen te ontregelen. Nou, dat weten we niet, want we weten niet wie de daders zijn. Deze acties zijn door niemand nog opgeëist. We weten alleen, dus zegt de regering, dat het gecoördineerd zal zijn gebeurd. Dus we weten het niet waar het op gericht is. Dat kan op de Olympische Spelen zijn, omdat natuurlijk heel veel Fransen vandaag na de openingsceremonie in Parijs wilden komen. Nou, dat wordt heel erg moeilijk door alle verstoringen. Maar ook, het is een druk vakantieweekend. Morgen is het Zwarte Zaterdag in Parijs en omgeving. Heel veel gezinnen wilden vandaag met de trein op vakantie gaan. Ja, en dat wordt ook erg moeilijk nu. Ja, en die openingsceremonie gaat natuurlijk wel gewoon door vanavond. De openingsceremonie gaat gewoon door. De enige waar de organisatoren een beetje bezorgd over zijn is het weer of het gaat regenen. Want er moet de choreografie mogelijk wat aangepast worden. Maar die ceremonie gaat door. Het Internationaal Olympisch Comité heeft vanochtend ook zojuist gereageerd. En die zegt vol vertrouwen te zijn in het optreden van de Franse overheid. Ja, en dat gaat allemaal gebeuren langs de Seine, hè? Het is een parcours van 6 kilometer langs de Seine. Het is een boottocht van ongeveer 100 boten waar de sporters op zitten. Maar ook dan natuurlijk met een hele grote show over dat hele parcours van 6 kilometer. Met muziek en dans en een paar duizend acteurs die daaraan meedoen. Dankjewel, correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. De Europese Unie maakt vandaag de eerste 1,5 miljard euro winst uit bevroren Russische tegoeden over aan Oekraïne. Het geld kan worden gebruikt voor de aankoop van wapens, wederopbouw en humanitaire hulp. Sinds de Russische inval in 2022 bevroor de EU Russische tegoeden. Aan dat geld zelf komt de EU niet, maar de winst op die tegoeden, zoals rente en opbrengst uit beleggingen, wordt overgemaakt aan Oekraïne. Het plan is om zo'n 3 miljard euro per jaar over te maken aan het land. Orkaan Gemi is vannacht aangekomen in China. Zeker 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De orkaan trekt nu het binnenland in en de verwachting is dat hij zeker 10 provincies treft, waaronder de provincie Henan, met meer dan 100 miljoen inwoners. Gevreesd wordt voor overstromingen door de vele regen die met de orkaan gepaard gaat. Eerder deze week richtte Gemi al verwoestingen aan in de Filipijnen en Taiwan. Nederlanders zijn niet goed voorbereid op een storing of een ramp. Daarvoor waarschuwen verschillende instanties na de wereldwijde computerstoring van vorige week. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Amelsberg, is het belangrijk om een noodpakket te hebben. Daar kun je een beetje om lachen, maar dat is echt serieus. Denk maar eens naast je 's avonds in bed ligt en er is helemaal geen stroom meer en alles pikdonker in huis. Weet je in je huis waar je heen moet lopen? Heb je een zaklamp in je nachtkastje? Zo bazaal is het. En heb je dan dat noodpakket waar wat cash geld in zit, waar kaarsen in zitten, waar batterijen in zitten voor je telefoon dat iets wat langer duurt, waar water in zit? Het Rode Kruis geeft verder de tip om kopieën te maken van belangrijke documenten. Bioscopen, kiosken en pretparken zien het niet zitten om een inleverpunt in te richten voor lege flesjes en blikjes. Onder meer gemeenten vinden dat er meer inleverpunten moeten komen om het aantal gerecyclede flessen te verhogen. Maar verschillende verkooppunten vinden het niet handig in hun zaak. Verschillende wandelpaden in Limburg zijn beschadigd door de vele regenval van de afgelopen maanden. Het Pieterpad wordt op sommige plekken omgelegd omdat de schade te groot is. Wolven hebben begin dit jaar 3 keer zoveel schapen en andere dieren aangevallen vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. In de meeste gevallen waren de dieren niet beschermd tegen de wolf met een hek of prikkeldraad. Het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Obama heeft zijn steun uitgesproken voor Kamala Harris als de nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten. In een boodschap op X noemen Obama en zijn vrouw Michelle Harris hun vriendin, die ze zullen helpen in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Obama is een van de laatste belangrijke personen binnen de Democratische Partij die de steun voor Harris hebben uitgesproken. Nadat Biden zich had teruggetrokken en Harris zei presidentskandidaat te willen worden, kreeg ze al vrij snel steun van vele partijgenoten, maar nog niet direct van de Obama's. Opsporingsdienst FIOD heeft een man uit Dordrecht opgepakt omdat hij zou hebben gefraudeerd met toeslagen. De man van 61 zou mensen hebben geholpen met het aanvragen van kinderopvangtoeslag, terwijl zij daar geen recht op hadden. Volgens de Telegraaf gaat het om bijna 2000 meldingen, maar de FIOD wil daar nog niet veel over kwijt, zegt de economieredacteur Roland Müller. Tot nu toe beperken zij zich tot de reactie, hè, dat deze man inderdaad van oplichting en valsheid in geschriften wordt verdacht. En ze komen ook met een waarschuwing. Ze zeggen niet alleen deze man is crimineel fout bezig, maar geeft ook een waarschuwing aan alle gezinnen die deze man hebben ingezet. De man gebruikte valse DigiD's voor de aanvragen. In Amerika zijn 2 leiders van een Mexicaans drugskartel opgepakt. Het gaat om de baas van het kartel Ismael Zambada, beter bekend als El Mayo. En ook de zoon van de vroegere leider El Chapo is opgepakt. De 2 werden aangehouden kort nadat ze met een privévliegtuig in Texas waren geland. Het zou gaan om een bewuste actie, zegt correspondent Boris van der Spek. Volgens de laatste berichten is het als volgt gegaan. Is Guzman Lopez, die zoon dus, die heeft een privévliegtuig naar de VS genomen om zich daar aan te geven. En heeft hij El Mayo Zambada, dus echt bovenop de lijst van de Amerikaanse opsporingsdiensten, meegenomen onder het valse voorwend zodat ze naar het noorden van Mexico gingen. En bij aankomst in de VS heeft hij dus eigenlijk de oude vriend van zijn vader aan de autoriteiten uitgeleverd. Mogelijk zijn daarvoor onderhandelingen geweest met de Amerikaanse autoriteiten over een deal. Daar moet meer over bekend worden. Maar tot nu toe lijkt het een eenmansactie te zijn geweest van de zoon van El Chapo. Beiden worden verdacht van grootschalige drugsmokkel naar de VS. Het weer vanuit het westen klaart het op en vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Het is een graad of 22. Morgen is het in het noordwesten droog met geregeld zon. In het zuidoosten grijs met in Limburg vaak regen en het wordt 20 tot 22 graden. En die files worden maar langer en langer en langer, toch Tim Schaap? Ja, helaas wel. We naderen nu zelfs de 150 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A12. Daar is druk eigenlijk in beide richtingen, maar met name vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Grijshoort file tot aan Zevenaar, 4 kilometer met ongeveer een half uur vertraging. Dan naar de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Liesel en Geldrop 8 kilometer, 20 minuten extra. Oorzaak is een kapotte vrachtwagen, 1 rijstrook is dicht. En tot slot nog even een kijkje op de A58, Breda richting Bergen op Zoom. Het is druk, daarom viel het tussen Roosendaal en Wouwse Plantage. 5 kilometer, 10 minuten. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Kompduur, de Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws BV. Wie sportzomer zegt, zegt natuurlijk Radio Olympia. Zegt Tour de France, zegt Dionne de Graaf met een tafel vol sporters en een zonnig buitenland. Maar die net zo sportzomer zegt, zegt ook het alternatief daarvoor voor de fanatieke sporthater. De crime zomer, een zomer vol detectives en misdaad sinds jaar en dag tegenover al dat sportgeweld. Geprogrammeerd op NPO 2. Wilhelm Beck, dus let me Martin Beckelen. Adem in Moerfijn. har lite att leva upp till nu då. Do I call her, Lander? She's on her way here. D.I. McIntosh? Comitosh. Aileen Quinn witnessed the murder of one of your informants. Would you please read what is written? May you never die until I kill you. Ik zie mijn drie gasten allemaal zo kijken. Herken ik er eentje? Ik ga er met drie gasten namelijk over praten. Wat maakt dit genre zo onweerstaanbaar? Hanneke Hendricks, de vrouw achter Crime Podcast als Moorden in het Noorden en de Brandstapel. Goedemiddag. Goedemiddag. Met Lex Paschier, scenario schrijver, werkt onder andere mee aan Baantje, Grijpst aan de Gier, Moordfraude. Klopt. Goedemiddag ook. Goedemiddag. En op afstand ook Mick van Wely, misdaadverslaggever van De Telegraaf. Goedemiddag, Mick. Goedemiddag. Dus even bij jou beginnen, Hanneke. Enorme liefhebber van de klassieke detective, heb ik geleerd. En je maakt verder podcast in dit genre ook. Waarom vinden we het zo fijn om naar crime te luisteren en te kijken, denk jij? Ben je daar achter gekomen als maker? Als mensen in het algemeen, bedoel je? Ja. Waarom mensen houden van kijken naar hoe andere mensen worden omgelegd, zeg maar. Ja, dat is het, hè? Misschien ja, dat is wel. Het eigenlijk. Ja. Ja, ik heb me daar ook wel eens over verbaasd. Omdat ik zelf heel graag crime to true crime, maar ook wel de goede horror, zeg maar, niet met een goed verhaal. Ik denk toch dat het vroeger ging je dan naar de arena, naar echte mensen kijken die aan het vechten waren en op leven en dood iets aan het doen waren. En nu kan dat lekker veilig op tv of in een boek. Ja, je bedoelt in de middeleeuwen de arena. Je bedoelt niet de Amsterdam Arena. Niet in de Amsterdam Arena. Nee. Daar wordt tegenwoordig volgens mij niet meer zo op leven en dood met elkaar gevochten. Dat mag maar, alweer wat meer op dat voetbal. Ja. Nee, maar ik denk dat het toch echt iets oers is van een mens, dat je dan die catharsis een beetje beleeft en dat dat een lekker gevoel geeft nadien. Als je dat dan meemaakt op een veilige afstand. Lex Paschier, jij bent schrijver, hebt onder andere meegeschreven aan de script van Baantje, zei het net al. Op je 15e, 16e heb je zelf een detective roman geschreven, begreep ik. Opgestuurd naar Appie Baantje. Ja. Schreef hij toen meteen terug, dit moet verfilmd worden? Nee, dat schreef hij niet. Ik kreeg wel een hele lieve brief terug. Oh, er werd wel gereageerd. Ja, er werd gereageerd. Ik heb die brief ook bewaard. En hij schreef, ik krijg heel veel manuscripten opgestuurd. Die kan ik niet allemaal lezen. Maar omdat je zo jong bent, wil ik je toch advies geven. Zoek het in de journalistiek. Ga niet Nederlands studeren. Want in de journalistiek, daar zitten de verhalen die de moeite waard zijn om te vertellen. Zo'n ontzettende lieve brief. Maar ik geloof niet dat hij het gelezen had. Nee. En hoeveel jaren later ben je toen wel gaan meeschrijven aan Baantje? Nou, ik was bij Baantje was ik script editor. En dat was vanaf 2003, geloof ik. Dus dat is dat was heel wat jaren later. Maar het voelde wel een beetje alsof de cirkel rond was. Ja, dat snap ik wel. Zo voelt het ook wel. Mick, we kennen jou als man van de Telegraaf die de hele dag bezig is ook met crime. Betekent dat als je dan 's avonds thuis komt, op de bank zit, dat je dan toch ook nog even weer een crime aanzet, een moordserie? Zeker, ja. Ja. Nee, kijk, het is natuurlijk mijn vak. En je hebt dan de series die zijn gebaseerd op waar gebeurde zaken. Hè? Bijvoorbeeld Narcos, El Chapo, Jeffrey Dahmer, een hele goede serie op Netflix. Dus dat vind ik gewoon leuk om naar te kijken. Het is informatief en het is spannend. En je hebt gewoon de verzonnen series, gewoon fictie, zeg maar. Maar ik vind dat heel leuk om na te kijken. En het is, ik ben een vakidioot. En ik heb wel avonden enorm lopen bingen. Dat ik in 2 of 3 avonden alle Narcos aflevering had bekeken. Dat ik helemaal een desolaat gevoel had. Van, net zoals bij de Untergang van de film over Hitler. Dat je denkt van nou, het is einde wereld gewoon. Dat je er helemaal in zit. En juist ook wel met crime series herken ik zelf ook wel. Als die echt goed zijn, dan wil je ze inderdaad bingen. Dan wil je ze gewoon in 1 keer afkijken. Ja, nou klopt. En wat ik heel belangrijk vind, er zijn een paar zaken waar zo'n serie moet voldoen. Wat ik knap vind, als je de beklemmende sfeer die er is in het echte criminele, zeg maar, als je dat naar voren kan brengen in zo'n serie. Hè? Bijvoorbeeld bij de jacht op de mokromafia. Die enorme haat tegen iedereen, die constante dreiging, dat verraad. Dat een heel beklemmend gevoel krijg je ervan. En dat is ook in de realiteit zo. Ik had het bijvoorbeeld bij de moord op de advocaat Dirk de Vries en toen later Peter, dat je een heel beklemmend gevoel kreeg van jeetje, wat is dit? Het is verschrikkelijk. En dat, als je dat in de serie naar voren kan brengen en dat je dat als kijker ook hebt, dan doe je dat goed. Wat zou jij zeggen, Lex, zijn de belangrijkste elementen in een detective? Wat maakt een detective een goede detective? Nou, als ik een aflevering schrijf, dan zijn er voor mij altijd 3 elementen die belangrijk zijn. En het eerste is dreiging. Dus dat het niet alleen maar gaat over er is een moord gepleegd en wie heeft dat gedaan? Wie had er een motief? Wie had er een alibi? Dus heel erg terugredeneren, maar dat er altijd ook nog iets op het spel staat. Er moet een schaduw vooruitgeworpen worden. Er moet nog iets voorkomen worden. Een klok die tikt. Dat is 1. 2 is actualiteit. crime leent zich ontzettend goed om iets te vertellen over het leven van vandaag. Daarom zijn er ook altijd crime-verhalen te vertellen. Crime leent zich heel goed om een vinger aan de pols te leggen van wat er broeit in de maatschappij. Dus daar een link mee leggen in je verhaal, dat werkt altijd heel goed. En het laatste is drama, dat er emotie bij zit. Dat het niet alleen maar die rationele puzzel is van wie heeft het gedaan. Nou, we weten de dader het goede heeft overwonnen en we nemen nog een kopje thee en morgen zijn we het vergeten. Maar dat het iets met je doet. Dat je als kijker kunt denken, oké, wat had ik in deze situatie gedaan? En is de letter van de wet wel altijd zo rechtvaardig? Dat grijze gebied zonder dat je één op één zegt wat goed of wat fout is. Dat zijn een beetje de elementen die ik altijd, waar ik aan afvink of mijn aflevering goed genoeg is. Dat actualiteit vind ik wel interessant, want er gebeurde helaas in de actualiteit ook vreselijke moorden. Kan je daar soms ook wel eens een moord voorbij zien komen dat je denkt, zo, dat had ik zelf nog niet verzonnen, maar die wil ik misschien wel een stukje van meenemen in de toekomst voor een eigen verhaal. Ja, alleen dan geldt heel vaak dat de realiteit soms ongeloofwaardiger is dan de fictie. Een heleboel dingen, als wij die zouden schrijven, zouden mensen zeggen, nou, dat is volstrekt ongeloofwaardig. En het is toch echt gebeurd. En dat zie je ook in crime-series die waar gebeurd zijn. Four Lives, bijvoorbeeld, een van de series die onderdeel is van de NPO Crime-zomer. Dat is waar gebeurd. Een politieteam wat zo slecht werk levert, dat je denkt, nou, als dit fictie was geweest, had iedereen gezegd, dit kan niet waar zijn. Nee. En toch is het waar. Zo'n serie waar je echt met open mond naar zit kijken. Dus in die zin is de realiteit maar ten dele echt bruikbaar. Want ja, vaak geloof je het gewoon niet. Hoe schrijf jij een goed plot voor zo'n crime-verhaal, Hanneke? Oh jee, ja. Grote vraag. Dat is een grote vraag. Nou, ik denk ook dat je sowieso, ja, bij moorden in de jaren 80 gaat het natuurlijk ook over true crime. Dus dan willen we eigenlijk, zijn we eigenlijk ook, ja, het zijn andere drie pijlers, maar drie pijlers waar we sowieso op focussen is de achtergrond. Dus niet alleen focussen op de dader, maar ook op het slachtoffer. En we willen een extra lijn in het verhaal, want het zijn hele korte afleveringen, 20 minuten, een extra lijn in het verhaal dan hoe het onderzoek gaat en hoe dat verder zich uitgesponnen heeft. En dat is ook wel lekker, omdat het zich afspeelt in de jaren 80. Is er gewoon heel veel informatie te vinden over die misdaad. Mm-hmm. En heel veel zijlijntjes, hoe het later is afgelopen met familieleden of met de dader zelf. En dat maakt, ja, hoe zeg je dat? We proberen qua opbouw net iets verder te kijken dan alleen de gewone anekdote, weet je wel? Hoe iemand is overleden of waar. Ja, Mick, jij, mag ik iets zeggen? Mick, ik vind het wel grappig, want ik zit heel goed geboeid te luisteren naar de twee andere gasten. En vooral ook net de filosofie van Lex. En eigenlijk is crime maar sinds een jaar of 10 heel populair. Vroeger was het heel erg ordinair. Zelfs kijken naar Opsporing Verzocht was al eigenlijk gewoon nat dan. En crime is enorm populair geworden. Podcasts, de toneelvoorstellingen, films, series. Het is echt niet normaal. Hoe verklaar jij dat, Mick? Nou ja, ik zit wel eens te denken, wanneer was het breekpunt? En ik denk dat dat in de periode was dat het heel erg de burger begon te raken. Bijvoorbeeld de opkomst van een motorband. Dus het was natuurlijk een interessant onderwerp. In één keer die lui die allemaal door de straten gingen, intimiderend, openbare orde, de opkomst van de cocaïne-maffia, het geweld. Ik denk dat vooral zo rond 2010 in één keer. Maar daarvoor was misdaad eigenlijk best wel ordinair. En je ziet nu ook dat alle landelijke kranten tegenwoordig en alle andere media gewoon goede crime-redacties hebben. Terwijl dat 10, 15 jaar geleden heel anders was. Dus er is een enorme fascinatie ontstaan voor crime. En dat zie je terug in series. En dat komt ook door series, denk ik. En zijn al die series dan ook een goede afspiegeling van hoe het in het echt gaat? Ik bedoel, jij ziet als misdaadverslaggever hoe het in het echt verloopt. Nou, ik kan soms met plezier kijken naar een serie en denk, joepie, een nieuwe serie. En dan kan ik na 10 minuten afhaken omdat er iets in zit wat gewoon niet conform de realiteit is. Hele kleine dingen. Soms zie je, bijvoorbeeld in Pinoza zag je een officier van justitie die de hele tijd heel erg gebrand achter een scherm zat te kijken. En we moeten hun vernietigen. En dan zag je op een gegeven moment met een helikopter iemand in een stadion komen. En dan is het niet realistisch meer. En dan haak ik meteen af. Of dingen die gewoon feitelijk niet kloppen. Soms klopt alles. De Bende van Nijvel, een uitstekende serie over een van de meest fascinerende zaken in België, was geniaal. Maar het wisselt. Maar ja, dat is voor mij wel belangrijk. Dat het een beetje conform de realiteit is. Hanneke, jij wilde ook nog reageren op wat Mick eerder zei. Ik denk ook dat het te maken heeft, ja, ik weet niet of het klopt, maar dat De populariteit dat die rond 2010 echt zo geëxplodeerd is denk ik ook omdat voor makers er veel meer en veel makkelijker informatie voorhanden is om te vinden over een bepaalde misdaad. Vroeger, als je echt details wilde hebben, dan kwam je niet eens, dan bij een gemiddeld archief kwam je niet eens zo ver. Dan moest je echt weer bij politiebureaus of weet ik veel. Nu heb je echt rechtbankverslagen online. Je kunt bijna, als je je best doet, kun je bijna alles vinden over wat voor misdaad dan ook. En ik denk dat het, ja, voor makers is dat natuurlijk ook goud. Dat je dat, dat dat te vinden is. En de manier van verhalen vertellen is ook wel veranderd. We hadden vroeger het cozy crime, noemen we dat. Zo, hè? De detective, cozy de Miss Marple of Sherlock Holmes. En de detective en die komt de PD oplopen en die gaat begint vragen te stellen. En je ziet steeds meer series vanuit het perspectief van de misdadiger of van de familie of van de getuigen. Mm-hmm. Wat het veel rijker maakt, ook dramatisch. Dus het dat suffige soms, dat is er ook een beetje afgegaan. En is er ook iets aan de vorm van vertellen verandert. We zien dus de dader veel meer naar voren komen. Hanneke, zie jij ook een verandering? Ja, ik denk dat sowieso sinds, nou ja, dat hebben we het wel voor de jaren 90, denk ik. Maar sinds Shortcuts en Pulp Fiction is een kijker veel meer gewend aan verhaallijnen die door elkaar lopen en tijdlijnen die door elkaar lopen. Ik denk dat de jonge kijker van nu, ja, die valt dat niet eens meer op. Die vindt het, denk ik, saaier juist. Het is misschien bijna bijzonder als je alleen maar lineair een verhaal vertelt. Dus ik denk ook dat er wat, ja, dat ook de kijker en luisteraar is opgevoed daarin in de afgelopen decennia. En Mick, zou jij zeggen dat de makers ook zijn opgevoed? Jij zegt, nou, soms zet ik een nieuwe serie aan en zet ik hem toch na 10 minuten weer uit. Want het is gewoon niet goed genoeg, niet op de waarheid gebaseerd. Zeg jij dat die makers worden ook steeds beter? Nou, ik vind dat er hele goede series worden gemaakt. En toch liggen daar wel eens wat fouten op de loer. Bijvoorbeeld, dus dat geldt hetzelfde voor dat een goede voetballer op tijd moet stoppen. Zie je series die, waarvan ik denk van, joh, had het nou gehouden bij de eerste paar afleveringen. Ik vond bijvoorbeeld de persoon Ferry Bouwman op een gegeven moment totaal uitgemolken en niet meer leuk om naar te kijken. Terwijl in de eerste reeks Undercover was het wel mooi. Dat geldt god ook een beetje voor Penosa. Dus, maar ik vind over het algemeen ben ik wel onder de indruk. En bellen ze jou wel eens voor advies? Nou, dat gebeurt wel. En ik ben nou bijvoorbeeld in 2005 werd de grootste roof van de Nederlandse geschiedenis gepleegd op Schiphol, de diamantroof. Ik heb in het voorjaar de man achter de roof geïnterviewd toen hij nog voor de vluchtig was. En er wordt nu een documentaire gemaakt en er komt een film. En de film wordt echt Ocean's Eleven-achtig Hollywood. En het documentaire wordt vooral een documentaire over het leven van een van de hoofdrolspelers. En daarbij speel ik een adviserende en onderzoekende rol voor in ieder geval de documentaire en waarschijnlijk ook voor de film. Dus dat is wel heel leuk om te doen. Dat wordt de klus van mijn leven. Maar en dan kun je dus ook er zorg voor dragen dat het conform de realiteit is. En heb je dan ook, nou, als ze vragen, Mick, wil je niet zelf even meespelen als misdaadverslaggever? Zou je dat dan doen? Dat moet je aan het productiebedrijf Scenery vragen. Maar als ze mij zullen vragen voor een klein rolletje, zal ik dat heel leuk vinden. Ja. Voor een cameo. Voor een cameo. Ja, dat is Hitchcock vroeger. Ja, precies. Mick van Wely voortaan in elke Nederlandse true crime ineens op de achtergrond met een noodblokje. Zo. Als een stempel, dan als een crimineel, dan als een advocaat, dan met een snorretje. Ja. Nou, leuk. Goed, een zomer vol crime series komen eraan. Laten we even wat tips bespreken. Als we een tip deze zomer mogen noemen. Hanneke, wat zou jij tippen? Ja, dit is wel erg, want dit is ook een beetje. Deze komt pas over een maand uit. Maar die heb ik wel al gekeken. Ja, dat is maar, nog zomer. Dat maar mag. Ik hoorde van de redactie dat het ook Lex, een van Lex zijn lievelings is, per toeval. Want er komt over een maand komt Until I Kill You op NPO. En dat vond ik echt een waanzinnige serie. Echt waanzinnig. Gewoon, je hebt hem al ergens kunnen zien, dus. Ja, ik zeg altijd, ik heb hem gehuurd bij de videotheek. Oh ja. Maar, nee, dit is echt een. Er wordt fantastisch in geacteerd. Het is heel spannend. Je weet eigenlijk al precies. Je weet al een beetje hoe het verhaal gaat. Want het is. Ja, de anekdote aan zich is. Nou ja. Nee, goed, we moeten hem kijken, denk ik. Je moet hem gewoon gaan kijken. Over een maand dus. Over een maand, Until I Kill You. Lex? Ja, ik noemde Four Lives al. Ja. En dat vind ik een geweldige serie. Ja, omdat daar dus drama, dreiging en actualiteit in zit. Maar omdat het ook nog eens echt gebeurd is. En nou ja, dat je echt denkt, hoe is het mogelijk? Dat vind ik altijd wel nog een enorme toegevoegde waarde aan een crime-serie. Dat je echt een kijkje krijgt in hoe dingen gegaan zijn. En dat een verhaal verteld wordt op een manier die journalistiek vaak niet kan. Omdat je echt onder de huid van de personages kruipt die het hebben meegemaakt. En acteurs die emoties overbrengen. Four en Lives. Dat is bij Four Lives echt geweldig. We schrijven hem op. En Mick, nog heel kort, wat is jouw tip? Nou, ik weet nog niet zozeer wat er allemaal aan zit te komen. Maar waar ik met plezier naar heb gekeken was Sleepers. Met Robert de Hoog, zeg ik het dan goed. Die ook speelde in Mokromafia. Hele goede acteur. En daar had je ook dat enorme beklemmende gevoel. Dat je bijna achterom moet kijken van wie gaat me nu verraden. Ik heb met wie het nog niet heeft gezien, moet er zeker naar kijken. Sleepers. Nou, een goed alternatief voor al het sport wat er aan zit te komen zijn al deze goede crime series. Dank voor jullie komst naar de studio. Hanneke Hendricks, Lex Pagier. Pasgier en ook op afstand. Mix van Wedi, die hele maand augustus kunnen we dus nog genieten van een zomer vol crime op NPO 2 op televisie. En mocht je na dat kijken niet kunnen slapen uit angst omdat je zelf misschien omgelegd wordt, dan moet je maar denken, sommige dingen komen echt alleen maar voor in televisieseries. Johnny Lyon is dit, alleen in Dallas. Ik was er nooit geweest, de deur stond open. Ik voelde me alleen, ben maar naar binnen gelopen. De sfeer was mat, een oven stond te gapen. En in een hoek zat een vroege klant te slapen. Aan de bar dronk een grietje met een rietje. En neuriede zacht, een heel bekend liedje. Ik wilde weer gaan, maar jij kwam net naar binnen. En ik ging volledig op tilt. En ik dacht, dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Alleen in Dallas. Jij bleef staan en ik werd zenuwachtig. Staarde je aan, oh wat vond ik je prachtig. Ik vroeg je toen, wil jij misschien iets drinken? En op het moment dat ik met je wilde klinken, zag ik een figuur aan de bar omhoog gaan. Die was zo groot, het leek wel love, die bleef opstaan. Het kwam me voor dat jij hem heel goed kende. En toen ging die gozer op tilt. En ik dacht, dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Alleen in Dallas. Ik stond versteld, kon me nauwelijks bewegen. Jij bleef naast me staan, nou dat kon hij net niet tegen. Ik vond het erg charmant, maar ook wel onhandig. Want dat gebaar maakte hem nog meer opstandig. Ik nam een besluit, begon toen maar te rennen. Ontzettend jammer dat ik jou zo kort mocht kennen. Het laatst wat ik hoorde was dat jij begon te gillen. En toen stond die tent op tilt. En ik dacht nog, dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets gebeurt niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Zoiets bestaat niet echt. Dat komt alleen maar voor in Dallas. Dat gebeurt alleen maar thuis. Op de bank voor de buis. Oh, oh Dallas. Het was te mooi om waar te zijn. Het kan alleen maar naar het schijnt in Dallas. In Dallas, in Dallas. Met deze laatste klanken van Johnny Lyon komen we aan het einde van de Nieuws BV. Zometeen hier Bureau Buitenland. Chris Keijnen, we hebben in ieder geval Bob Dylan voor je gedraaid. Wat gaan jullie doen zometeen? Heel goed. En ik zag jou op de webcam al dansen. Ik zou zeggen, blijf luisteren, jongen, want ça va bouger. Nou, dat weet jij genoeg. We gaan naar Congo. Ons gast is de Congolees-Belgische schrijfster Nadia Nsai. Heeft een prachtige film meegenomen. Vol hallucinante beelden en muziek, net als Congo zelf. In de laatste aflevering van onze Bureau Buitenland. Filmzomer. Blijf luisteren en dans mee. Over een paar minuten hier op deze zender. Nou goed, wij gaan er even tussenuit. Radio Olympia de komende weken hier op deze plek. Maar binnenkort zijn we gewoon weer terug. Ik wens je een fijne zomer en een fijne middag. Dag. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.